राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2056 29 जून 1999 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोथजेत्रीय पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराद्रवणबिंबफलाद पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमः न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सभी गुरु नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। जीते जी मर जाने क्या है प्रश्न आया है। जैसे आदमी मर जाता है तो अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है तो उसको असर नहीं पड़ता। अगर कोई आरती करे कोई सेवा करे तो उस पर कोई प्रसन्नता नहीं होती और कोई तिरस्कार करे को अपमान करे तो उसे दुख नहीं होता। जीते जी इस तरह से ही कोई आदर करे तो निरादर करे कोई स्तुति करे कोई प्रार्थना करे कोई तिरस्कार करे तो उसका असर नहीं होना चाहिए अपने पर। वो जीते जी मर गया। नफा हो नुकसान हो अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो संसार में अच्छा ही हो चाहे बुरा ही हो मुर्दा होता है वो करता नहीं है। बोले आप से आप होते वो करता नहीं है। अच्छा मंदा काम करता नहीं हो किंतु उसे आधे में आधे हो चाहे आग लगा दो उसे कुछ असर नहीं पड़ता। जो जिसके असर नहीं पड़े वो जीते जी मर गया। जीते जी मरना हुआ है जो हमारे पर असर न पड़े अनुकूलता का प्रतिकूलता का वो तो जीते जीते जी मर गया। तो ये अनुकूलता प्रतिकूलता असर पड़ता है ना। कोई आदर करे कोई निरादर करे प्रस्तुति करे कोई निंदा करे कोई ठीक समझे कोई बेठीक समझे कहीं को मन में स्वभाव है कहीं स्वभाव अच्छा लगे किसी को बुरा लगे तो अच्छा बुरा लगने का हमारे पर असर न पड़े तब समझे जीता हुआ मर गया। जीते हुए मरने की बात है। मानता हूं समता जो कही है शास्त्र में वह समता मन में आ जाए। मन अनुकूलता प्रतिकूलता का असर न पड़े। समय शत्रु से मित्र समय संगष्ट चीजें है ये इनमें क्षमता आनी चाहिए। इनमें क्षमता हो जाएगी सब सोचना होगी सब चीज क्षमता हो जाएगी भाई। इस वास्ते भगवान ने चुनने बात बताई है इतनी चीज क्षमता हो जाए। मूल मतलब है अनुकूलता प्रतिकूलता खास चीज उसका असर मन पर नहीं पड़े वो तो जीते जी मरा है। उसका असर पड़ता है तो जीते जी मरा नहीं है जीता है। ये बात है। खास चीज है गीता में समता कही वो समता आ जाए। सिद्धि से समय सिद्ध सिद्धि तीन बार गई सिद्धि ऐसे थी तीन बार बताई समय सिद्ध हुआ सिद्ध सिद्धि से शुभ होता समय सिद्ध हुआ शुद्ध तो कार्य की सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो जाए, मूल चीज अनुकूलता प्रतिकूलता इसमें सब आ जाती है। उनका हमारे पर असर ना पड़े तो ठीक बढ़िया, असर साधु असर साधु सिद्ध हो ठीक है, तो जीते जी मर गया। इसलिए किसी अनुकूलता प्रतिकूलता का बड़ा असर ना पड़े, हमारी क्षमता बनी रहे। कोई आवे कोई जावे कोई कुछ करे कोई ना करे उसका कोई असर नहीं, हमारे हमारे शोक न हो, राग द्वेष न हो, अचार राग द्वेष आ रहे शोक से ये चीज न हो, क्षमता आ जाएगी, सब काम ठीक हो जाएगा, सब काम ठीक, हानि और लाभ सुन सुन तुम समय का लाभ अल्लाह वो ज्यादा हो। तीन बात छह बात बताई, जय पराजय हानि और लाभ और सुख और दुख इनमें समान लिया। हानि और लाभ ये मोह, उसके बाद सुख और दुख, सुख दुख के समय का लाभ अलाभ और जय अजय जय पराजय इसी होता लाभ अलाभ हानि और लाभ। तो सुख दुख के समय तो थोड़ा लाभ लाभ हो जया जय हो जया जय हो तो लाभ लाभ हो और सुख दुख के समय के तुरा इस तरह से हमने किया जाए बढ़िया रहती है। बाबा मूल कारण में है जय पराजय और उसका होता है लाभ होना हानि, उस कारण को होता है सुख दुख। तो यह अनुकूलता प्रतिकूलता इनमें सब आ जाते हैं, इनका अपना बड़ा असर न हो तो जीते जी मर गया हो। अब उसे क्या फर्क पड़े बताओ, बोले अनुकूलता प्रतिकूलता क्या फर्क पड़े, मुर्दे बढ़ते से असर नहीं पड़ता, इस तरह से जीते जी असर नहीं पड़ेगा वो जीते मर गया। एक बहन पूछी महाराज जी कि मेरा इष्ट तो है बाल गोपाल का, इष्ट तो मेरा बाल गोपाल का है, अरे मेरे मुंह से राम ना सीताराम सीताराम निकलता रहता है, हर वक्त तो सीताराम सीताराम निकलता रहता है, और मेरा इष्ट है बाल गोपाल का भगवान कृष्ण का, तो इसमें मेरे को नुकसान बन। एक बात सही है भीतर में कि पुराना नाम उनका राम जी है, नया नाम कृष्ण जी है वे ही, ये दृढ़ होनी चाहिए। अपने हृदय में पुराना नाम राम जी है और नया नाम कृष्ण जी है, वो तीर्थराजन की बात है, ये द्वापर की बात है, पर है वे ही राम जी कृष्ण है, कृष्ण ही राम जी है, ऐसी दृढ़ता हो फिर कोई फर्क नहीं है, और दोनों में फर्क दी है तो फिर फर्क करना चाहिए। है वे ही राम जी कृष्ण है, कृष्ण जी नहीं है, राम जी धैर्यवान पौध है और कृष्ण मतलब संसद बहुत है, स्वभाव है, स्वभाव भर्ग है, पर मैं बात है बहुत विदिष्ण कहते हैं कृष्ण भगवान बहुत विदिष्ण कहते हैं। इस बात से शेर जी ने कृष्ण भगवान ने गीता ली तो राम जी ने आसन लिया, कृष्ण भगवान ने ध्यान लिया, तीन देवता नहीं गया, विष्णु भगवान देव रूप है, ये रोमांस रूप है, इस बार ध्यान विष्णु भगवान का और आसन राम जी का और उपदेश भगवान तिलक करते पानी हो, सदा तिलक करते थे सदा, और कभी तिलक कैसे नहीं देखा, सब गलत मैंने देखा है, आपने बहुत देखा है, सब शुरू करते पानी का लेकर पानी तिलक करते थे, तिलक रोजाना करते थे, कभी छोड़ते नहीं, पर पता लगता ही नहीं तिलक किया नहीं, अब पानी में करके तिलक करेगा पता क्या हो रहा है, कभी छोड़ते नहीं। अब ये वर्ड में तो ये बैठते थे, क्या हुआ देवताइन जितना चिंता हो रही थी तो नारी अटन नहीं है, नारी का जब शुरू हुआ तो मेरी कृतज्ञता रोज ही न करती तो समझा हुआ है। ये देखो तो किसी का कोई भी गुण होया तो उम्र भर याद रखे हम आज मेरा उपकार किया है, हम मेरा हित किया है, मैं विचार डालता हूं, मैं कृतज्ञ नहीं हुए कभी किसी के कृतज्ञ नहीं हुए। तो इस तरह से दोनों रहे हैं। सहज साधना क्या है? सहज साधना क्या है? सहज साधना यह है उत्तम सहजावस्था, मानो अपने आप हो है। जैसे अपने भजन करते हैं ना, ये करते हैं वो असली नहीं होता है, असली स्वभाव जैसे श्वास होता है, जैसे आंख के बीच में खुलती है, इस तरह से स्वाभाविक भगवान का चिंतन भजन स्मरण होता रहे, स्वाभाविक करना कुछ नहीं पड़े, करने का भी मन भी न हो, साधन नहीं मिलता है। शेर जी का ऐसे नाम चलता था श्वास के द्वारा, तो जब बात कर बात छूटे ये नाम शुरू हो जाता, तो लोग मालूम कर ख्याल रखते तो मालूम कर लोगों को श्वास द्वारा हरे को पता नहीं था, पंथी ने पता है। शेर जी कही थी वहां, शेर जी कही थी आप बात, क्या मैं बात करूं चलो तो बात करूं और बात छूटते मेरा नाम से चल लू, ये हमारे कमेटी में कही थी गीता करो जहां बात मुसलमान हुए नाम से प्रश्न था चुप हुए नहीं थे नाम जब आप ऐसे सहज अवस्था भाई सहज अवस्था। देखो कलयुग में सहज है, सहजन कर्म कौन थे सहजन कर्म कौन थे सुधरते, सहज कर्म छोड़ना भी चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो सात अनुसार कर्म है वो सहज कर्म है। इस वास्ते नौ है सात है तीन है तो एक है, ये चार वर्णों में ये सहज कर्म स्वाभाविक कर्म है। हमें स्वभाव जम क्षत्रिय से स्वभाव जम वैश्य कर्म स्वभाव जम अच्छा शूद्र से भी स्वभाव जम स्वभाव जीवन बताया स्वभाव से होता है नौ धर्म आता है, नौ धर्म का पालन करना मुझे जो नहीं पड़ता स्वाभाविक ब्राह्मण एक सौ नौ धर्म सत्य होना चाहिए स्वाभाविक। ऐसे सौजन्ते जो आदि है सात धर्म सत्य होने चाहिए, ऐसे किसी उम्र बांधी हूँ ऐसे परिचय करो वो सहज कर्म है सहज स्वाभाविक। ऐसे सहज जिसका भजन होता है भगवान का चिंतन होता है स्वाभाविक करना नहीं पड़ता कुछ भी वो सहज कर्म है। और भाई सब बातें याद नहीं आती, स्मृति है ना वो याद पहले से कम है, रबाद भी कम है, मन सत्संग में जितनी बातें आती है वे स्वाभाविक आप समझ लो, सत्संग में जो बातें कहते हैं बाकी नहीं कहती, आज आती आज कह दे कल आई कल आज कह दिया परसों कह दिया कहते रहते तो उन बातें आती रहती है। तो सब में समता मुख्य है। शेर जी ने बताया था गीता में जितने सिद्ध पुरुष लक्षण है उनमें समता मुख्य है, समता आ गई तो सब समझ आ जाएगा और दूसरे दिन तो बहुत आ गए और समता नहीं आई तो कम ही है। शेर जी को नहीं आता है समता आनी चाहिए और कठिन बताया गई अस्मा दो द्वितीय लोगों दो द्वितीय से यह ये जो चीज है इसमें लोकानो द्वितीय चाहिए तो ठीक है दूसरे दूसरे आदमी को भी न हो ये कठिन है। ये बता दो मैं तो ये समझा इतना कठिन नहीं है, हम दूसरे के भिक्षे को जैसे हम चेष्टा नहीं करेंगे, यही होता है। अब अचानक कोई आपसे आप दुख हो जाए सुख हो जाए क्या करें, तो स्मान नो दूसरे लोग स्मान नो दूसरे लोगो जिससे दूसरे लोग देखना हो जिससे, यही अर्थ है इसका। शेर जी ने कहा कि स्वाभाविक किसी को दुख न हो और किसी प्रसन्नता न हो, ये नहीं यशमान नो दिशते लोग को लोकानो दिशते चाहिए। मानो अपनी कोई ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए जिससे दूसरे को दुख हो, और दूसरा कुछ भी दुख दे तो अपने उसमें क्षमा देना चाहिए। ये कठिन बताइए गीता को उस लोगों को कहता नहीं है, उस लोग मेरी तरफ से कैसा करूंगा गीता में ऐसे दिन है समाज शत्रु से मैत्री थोड़ा मान अपमान न्यूज हित समा ये श्लोक मेरी तरफ से कह सकता हूँ क्या कोई बोल रहे सारी गीता मैं शब्द का प्रयोग करके मैं शब्द का प्रयोग करके कह सकूँ जिसका भगवान कृष्ण गई पांचा श्लोका छोड़कर पांचा श्लोकों को छोड़कर आरोपी संभ्यात्मा भूतानाम ये श्लोक नाम भी लिया एक ये एक चरण ये बोल के जो आप बोल रहे एक ये चरण समझ में नहीं आया पंद्रह मई का पहला एक चरण ये समझ में नहीं आया निस्मान हो दिखते लोग ये शेर जी बोले नहीं समझ नहीं आया मेरे तो ऐसा आया कि बात ठीक है शेर जी कहते हैं किसी को दुख होते हो ही नहीं ये मुश्किल हो रहा है यशमान हो दिखते लोगों लोकान हो दिखते ये तो आ गया ये समझ क्यों नहीं आ रहा है। वो ये कहते हैं राम जी से भी कृष्ण से भी लोगों को जय होया है या बोलते हैं तो उद्रेक हुआ तो यशमान नो दृष्टि लोग है यशमात यशमात सर्व है यशमान नो दृष्टि लोगो लोकानो दृष्टि से है यशमात और लोकात क्या है ये तो हो सकता है ना। गीता में कृष्ण था ये बताइए और आप समझ में नहीं आ रहा आप जो कोई कठिनता नहीं है यू आर तुम्हारे लोग समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई समझ में तो शेर जी ने क्या गीता भर में ये बताए गीता भर में मेरे सामने क्या हुआ है इस बात है आसमान नोद विजते लोगों जिससे लोगो उद्वेग नहीं होता लोगों से जिसको उद्वेग नहीं होता ये अर्थ हुआ तो यशमान नो दूसरे लोग है ना हमारी चेष्टा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसे लोग उद्वेग हो ये कर सकते हो आप उद्वेग करो उद्वेग ही अगर हम रस रहे भ्रष्ट रहे भ्रष्ट गए आप मार खा कर अब क्या करो बताओ समाज में तो यही भाव आ रहा है कि भाई उससे उद्वेग नहीं होता तब उसकी क्रिया से तो आया नहीं यशमान नो दिखते लोगों से उसके द्वारा तो हो ही गया ना तो पड़ ही गया यशमान नो यशमान क्रिया हुई यशमान मालिक क्रिया का क्यों यशमान तू उसका ही बात ही बोलते है नहीं यशमान जिससे लोग उद्वेग न हो तो उद्वेग का कार्य कोई नहीं करे यही हुआ अर्थ ना अब बताओ दूसरा तो क्या कैसे करोगे दूसरा यशमान नो दूसरे लोको लोका नो दूसरे से यशमान पुरुष का वाचक नहीं है क्या यशमान पुरुष का मनुष्य का वाचक नहीं है क्या नहीं यशमान शिष्य से पुरुष से हाँ उस पुरुष से लोग को उद्वेग हो गया ना यशमान पुरुष से तो हुआ है तो किससे हुआ वो अपने स्वभाव से हुआ महाराज जी स्वभाव से तो अपने बोलते हैं हो तो गया है उद्वेग उसको ये भाई मैं हरमन नहीं मानता हूँ आप ही सोचो अपने ठंडे से देश सोचो समझ नहीं आवाज तो शेर जी ने कह दिया कि मेरे समझ में नहीं आया वो कह सकते हैं मैं यशमान लोग मिलते हैं लोगों जिससे लोगों को उद्वेग नहीं होता अर्थात उसके द्वारा कोई ऐसी चेष्टा नहीं होती जिससे लोग दे हो, इसके सिवाय आप क्या करोगे? किस्मत तो दू उससे थोड़ी हुआ है, वो अपने स्वभाव से हुआ है। क्या हम तो हंस रहे हैं कोई ना, और वो दूसरा समझ लेता है कि हमको देख के हंस रहे हैं, उसको उद्वेग हो जाता है और हम हंस रहे हो अपनी और कोई बात हो तो इन्होंने नहीं किया ना, ना हमने तो नहीं किया, यही ज्यादा समझ यशमात यशमात पद बता यशमात और लोका दोनों तुम पद पर है, जिससे उत्तरी नहीं होता तो जिससे उत्तरी हो जाए वो पद वजमा हुई हुई, उसने कोई उद्योग की क्रिया नहीं की, यही अच्छी वैधता शब्दों का शेर नहीं लेगा जिससे किसी को उद्योग हो ही नहीं, हो ही नहीं किया तो राम जी के चरित्र से हो गया, किसी को ऐसा हो यही नहीं बोलू किसी को उद्योग न हो, पर वो उद्योग अपने खुद को हुआ, खुद से ही हुआ, उसको कोई निमित्त नहीं है। टीका में तो यही अर्थ लिया जो आप बोलो, टीका में तो यही अर्थ लिया जो आप बोलो, क्योंकि क्रिया के द्वारा किसी को देय नहीं होता, यानी कहते मैं संतोष करा असली भाव तो भगवान का ही है, उसके द्वारा किसी को देय नहीं होता, तो जैसे द्वारा जा रहे कहीं बात करते हो, द्वारा क्यों कहा? अगर यही आपको रख लेना हो तो जिसके द्वारा द्वारा क्यों कहा, क्यों कहा बताओ, इसका साथ ही बताओ। महाराज जी मैं तो समझाऊ, मैं तो फिर बोलो सो समझ जाऊ, माना के लिए केवल कैसे कहते हो यशमान दो द्विजते लोगो, जिससे लोग उद्भित न हो तो जिससे का कारण वो नहीं पड़ता उद्भिन में, यही हो रहा होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया महाराज जी, अब आपकी बात थोड़ी समझ में आई है, अब तो नहीं समझ में आई, क्या आई वो तो शेठ जी का संस्कार है ना, यशमान नो दिलते लोगो लोकान नो दिलते, मानो जिससे लोग उद्वेग न हो तो जिससे उद्वेग हो जाए वो आप साफ हो गया, जिससे तो नहीं हुआ ना, वो कारण नहीं बड़ा उद्वेग में, अपने स्वभाव से हुआ, वो कारण कैसे हुआ? इसको दोष माना है, एक संत थे उसे भगवान का चिंतन होता था, जो ये चिंतन होता था तो चिंतन में भगवान का चिंतन कर रहे थे, भगवान का चिंतन कर रहे थे तो एक सज्जन आया दूसरा दर्शन करने के लिए, वो दर्शन करने के लिए आया और उसके चिंतन उठा भगवान का, भगवान का चिंतन किया तो क्या गए श्री जी राधिका जी है जो उनको फल था लगा हुआ इस वृक्ष में, जो वो वृक्ष में चाहते हो राधिका जी का छोटा कृष्ण भगवान तो लंबा था, तो वो चाहते हो तो उन्होंने खेच करके उसको नीचा लिया, नीचा राधिका जी उस पकड़ फगड़ लगी शेरा उठी, शेरा उठी जो भाई ऊंचा उठ गया, ऊंचा उठे तो भगवान नीला देखी हंसे, नीला का चंद्र हो रहा था चंद्र, वो हंसे वो आदमी सामने आया कि मेरे को देख रहा से ये, तो लीला का चिंतन कम हो गया, कोई अपराध है ही नहीं, जो गया कि भाई महाराज चिंतन भगवान का होता था लीला का और लीला का चिंतन बंद क्यों हो गया, तो कि तुम हो तो हंसे, वो हंसे ही नहीं, वो हंसा बस भगवान देख रहे, भगवान ने टाड़ी पकड़ मिलती है राधिका दे दी, राधिका पकड़ी ऊंची हिस्सा का राजा घर की थी ऊंची उठ गई, भगवान हंसे, भगवान तो हंसे इस बात को, वो देख रहे मेरे को देख रहे हंसे, तो यूं अपराध मान लेते हैं कोई, अब वो थोड़े ऐसे मान लिया, लीला का चिंतन कम हो गया, अपराध हो गया, अपराध तो किया ही नहीं, उसको हम नहीं मानते अपराध, हमारी जस्ती नहीं, यशमान दो तीसरे लोग है जिनसे उद्विघन नहीं हो गए। अब देख कर आश्चर्य तो वो उद्विघन तो कारण थोड़ी बना, क्या जो जीता है क्या आश्चर्य। महाराज जी आप एक तरफ कह रहे हो कि अपराध हुआ ही नहीं, तो अपराध नहीं हुआ तो उसका लीला का चिंतन कम हुआ, इसका मतलब अपराध हुआ। महाराज जी बताया कि हुआ ऐसा तो वास्तव में वो भूल हुई है उसकी, भूल हुई वो उसमें अपराध अपराध है जी। वो हंसा है उसमें देख करके, उस लीला का चिंतन हो रहा था। तो महाराज जी लीला का चिंतन का असर पड़ा कम हुआ तो अपराध तो हो ही गया ना फिर। ये अपराध शेर जी के वजह हुआ? नहीं नहीं आप लोग सब बोल रहे हैं एक तरफ अपराध हुआ, अपराध आप विचार को यशवान दो तो यशवान कहाँ बेचा, जिससे उसने उद्वेग मान लिया उस उद्वेग हुआ तो उसे मान लिया उसे उद्वेग नहीं हुआ। हम नाम थे इस पद का अर्थ नहीं होता, जिसको मान कर दुख हो जाए उसको क्या करोगे आप, इसका उपाय नहीं है। उसको दुख हो गया अपनी अपनी ना समझी से, परंतु अब उसका प्रभाव जो चिंतन भगवान का चल रहा है उससे आया को बंद हो गया चिंतन, तो यानी उसका कोई कोई संबंध हुआ। तो बात है आपको बताई मैंने, वो ऐसी बात भी है, ऐसी आई है बात, तो वह बात उदार बताया मैंने, मैं वो ये संबंध नहीं है उसमें, उससे उद्वेग कुछ ऐसा है ही नहीं, फिर चिंतन हो गया एक बार बंद हो गया, भगवान ही लगे रहते वो तो वंश है। महाराज जी मैं को जो चिंतन बंद हुए जब वो तो विरोधी तत्व सामने आ गयो जहाँ चिंतन बंद हुए, मैं को अपराध थोड़ी ही हुआ चिंतन बंद। हाँ बिल्कुल विरोधी वो जो एकदम मान लियो मन देख रहे हंसे विरोधी हो गयो ना, हाँ तो मन बैम पड़ गयो मन देख रहे बैम पड़ गयो विरोधी हो गयो ना बैम पड़े उसको, अब हंसे ही नहीं लीला वाले देखती थी और तो देखती थी तुझे वो लीला तो देखने वाले के चंद्र हो रहा था, मैं चंद्र में शिजीव छो ऐसा तो हुआ महाराज जी। विरोधी आदमी जो विरोध तत्व हुए हैं कीर्तन में भाव कम हो गया चिंतन कम हो गया वो हो जाता है दोष। गीता के अनुसार हम ये नहीं मानते, ये बात ऐसी आई है ऐसा मैं ऐसी बात भी आई है, इस बात से शेठ जी कहते हैं उस बात को, परंतु ये बात सही ठीक नहीं है। उसमें एक बार तो रस हो जाए पर फिर बंद नहीं होगा, उसका दोष नहीं है वो आने वाला क्या करे, उसको देखते भगवान लीला देख रही हंसे आ गई, उसका ध्यान लीला में था तो यशवान नो दीजिए उसने भी नहीं किया। इस वास्ते ऐसी बातें कहीं कहीं आती बहुत कम थी आती है, ऐसी बात बहुत कम आवे, वो दोष नहीं है उनका, दोष वह मान लिया ना। बात क्या है मूल में क्या है वो तत्व ये है कि प्रेम चीज है कोमल है, ज्ञान चीज कठोर है, ये मूल में चीज है। मूल में ज्ञान है वो विरित होता त्यागी वैराग को भ्रष्टाचार से खूब वैराग है तेजी का, तो उसका बर्ताव होता रूखा, और ज्ञानी का होता है प्रेम का मजा, जो वे में प्रेम ले ऐसी बात है। इस वास्ते अद्वेषा सर्वभूता नाम मित्र करुण से ये शब्द आपको नहीं मिलेगी गुणातीत में, गुणातीत दर्शन ये शब्द मिलेंगे नहीं, केवल भक्ति वाले में मिला है। और इनको शंकराचार्य ने ज्ञानी के लक्षण बताया, शंकराचार्य ने ये लक्षण ज्ञानी के बताया भक्ति नहीं बताया, ऐसा भक्ति के लक्षण है। तो भक्त में अद्वेषार उम्मीद करना होता है, भक्त का कोमल हृदय बहुत कोमल हृदय, तो कोमल हृदय उनसे भी संत आते थे ना उसे फर्क पड़ गया कोमल हृदय में, तो भगत की श्रुति कोमल अवस्था होती है, वो थोड़ा भी दुख सह नहीं सकते रो पड़ते दिल नहीं होता त्यागी वैरागी वागी ज्ञान वागी नहीं रोएगा। ये ज्ञान का और प्रेम का प्रश्न आया उसमें ये बात आई, गीता में ये मैत्री मैत्री गुण कहाँ आता है, गुणाती लक्षण नहीं आता, ये भक्तों का लक्षण आता है। शंकर राय ने गुणाती लक्षण माना है, तुम्हारा तुम्हारी मर्जी है, ये बात है। गीता का ठीक तरह देखा जाए तो जिससे उद्वेग किसी बना हो ये अर्थ है, आप साबुद हो तो अपने स्वभाव से होता, उसके खुद के स्वभाव के साथ तो हुआ उसका दोष नहीं हुआ। तो कोमल होने से लीला बंद हो गई, अत्यंत कोमल स्वभाव होने से किसी को दुख हुआ तो लीला हो गई, मन किसी को दुख होना चाहिए। अब आप बताओ, एक बात बताओ आपसे, अब उसे वो क्या करे बताओ, भगवान ये लीला देखने वाला क्या करे बताओ। महाराज जी उसमें मैंने ये पढ़ा है, भक्तमाल में वैष्णव थे जिनको देखकर जो है ना लीला बंद हुई ना, वो संत थे, वैष्णव थे और वो अपंग थे, तो उनको देखकर जो उन्होंने तो वो तो लीला में हंस रहे थे और उन्होंने समझा कि मुझको देखकर हंसे, तो वो जो है अपराध हो गया संत का, तो उन्होंने फिर वैष्णव भोज किया। जब उन्होंने लीला बंद हो गई तो उन्होंने ये समझा, किसी ने उन्हें कहा कि भाई ये वैष्णव अपराध हुआ है कोई ना कोई, नहीं तो ऐसा हुआ नहीं, तो उन्होंने वैष्णव भोज किया, तो वो संत आए और उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात हुई, तब उन्होंने उन्हें बात समझाई सारी, उनका समाधान किया, फिर वो संतुष्ट हो गया, फिर लीला उनका चिंतन होने लगा। होता था राम, इनमें उनका दोष क्या हुआ बताओ, उनका संत का दोष क्या हुआ? महाराज दोष नहीं हुआ महाराज जी, लेकिन वो संत थे इस वास्ते जो है, तो वो बताया नहीं कोमल स्वभाव, कोमल होता है संत का, वो देखने वाले भी संत थे जी जी, तो संत का स्वभाव भक्त थे, भक्त भक्ति इतना है, देखो कोमल होता है, इस बात से उस पर असर पड़ गया, उन पर असर पड़ा, इस बात से लीला बंद हुई। परंतु उसका दोष क्या हुआ उसमें, दोष बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, मैं मानता नहीं हूँ। तो अपने स्वभाव से क्यों महाराज, जैसे राम जी भी जो है, राम जी भी कहते ही नहीं थे महाराज से कोई अपराध हुए, कोई बड़ो अपराध हुए नहीं तो ये पिताजी जो कैसे रू। हाँ तो मैंने विचार कर गए, माफी मांगी, वैष्णव भोजन किया, माफी मांगी, मैंने माफी कह दी, साफ बात बता दी, ऐसी थी आपके अगभंग को देख कर, नहीं ऐसे हो वो तो ऐसे भगवान की लीला देख करके, क्यों श्री जी आ रही थी उठ गई, ही भगवान की लीला देख करके। वो महाराज स्वभाव कोमल के कारण से, राम जी भी तो कहे ना भाव मोहित एक कछु बड़ा अपराध, के कई न कहे, के कई माता ने कहे कि भाव मोहित एक कछु बड़ा अपराध, राम जी कोई अपराध थोड़े की, लेकिन वो अपना अपराध अब राम जी ने क्या अपराध किया मंत्र से नहीं सहा गया, वो जो उत्सव होता था वो मंत्र से नहीं सहा गया, तो नहीं सहा गया उसमें कारण पड़ी है सरस्वती, वो कुछ गई महामती फेरी, गई गिरामती फेरी, तो के सुता लक्षण याद ही अब नहीं आ रहा है, तो गए बता वो मती फेरी तो मंत्रा की फेरी, कारण क्या मंत्रा की क्यों फेरी, के राम जी जिसके हृदय में है ऐसी के की बुद्धि फेरने की ताकत नहीं है सरस्वती में, राम जी का चित्त में जिन चिंतन है उसी मंदिर फेर दे ऐसी ताकत नहीं है, इस वास्ते में तेरी के गई के उसी मंदिर फेरी, उसी भगवान का चिंतन था नहीं, इस वास्ते बुद्धि फेर दी, के चिंतन था मगर के कमी थी, के कई पर असर क्यों पड़ा, असर पड़ा है भगवान ये के कई ने एक बात कही है रामायण में कि मैंने परीक्षा करी है, मेरे से राम जी स्नेह कम नहीं रखते, जैसा कुश लगे साथ रखते हैं ऐसा ही मेरे साथ प्रेम रखते हैं राम जी। मैंने परीक्षा करके देखा, तो परीक्षा देखा था तो परीक्षा करी तो के मन में कुछ कमी थी, इस कारण से अगर वो परीक्षा नहीं करते तो ऐसा नहीं पड़ता, तो ये कमी थी। मोह पर करी सुने विषय की, हमारे पर स्नेह करते हैं कौशल्या की हम कमी नहीं करते। राम जी भरत जी के साथ स्नेह था छोटी अवस्था में, छोटा में तो अठे यहाँ आते यहाँ के माँ के भोजन करते वो यही सो जाते भरत जी के स्नेह से यही सो जाते। तो के माँ प्रेम समय से ही भोजन कराती जैसे भरत जी कराती माताओं में सब ऐसे स्नेह था, सब माताओं के और ये नहीं भी ये के का बेटा ऐसा नहीं मानते, अपने बेटे मानते सब माता है, ये कई जी है सुमित्रा जी है कौशल्या जी है सब लोग अपने ही मानते, उनको फर्क नहीं था। मन परीक्षा करी ये बात थी, इतनी कमी थी उस कमी का रस्ता पड़ा, वो परीक्षा नहीं करते थे इतना कमी नहीं होती रस नहीं पड़ता। और बुद्धि फेर दे भगवान चिंतन नहीं था, वो मंत्र के था नहीं चिंतन, इस वजह से बुद्धि फेर दे फेरने में ताकत नहीं हुई। ऐसे श्रुति से बैठा ध्यान में, ध्यान बैठा ना तो ध्यान खुले नहीं, ध्यान खुलता नहीं तो भगवान ने क्या किया कि भीतर से ध्यान करते थे ना जो विष्णु का ध्यान आ गया, तो ध्यान बदल सकते राम जी छोड़ नहीं सकते, राम जी ध्यान छोड़ नहीं सकते, ऋषि को जगाना है या ध्यान अपना छोड़ेगा से छोड़ सकते नहीं। भक्त पराधीन है तो भगवान भगवान भक्त पराधीन होते हैं, तो वहां क्या किया अपना रूप बदल दिया, रूप बदलिया उकला उठेगा तो उकलाए करके कृष्ण वो राम जी का ध्यान छूट गया इससे उकलाए, भगवान विष्णु का ध्यान हुआ उसने पर उसने ये पा गया ध्यान छूट गया उसे उकलाए उसे राम जी ने, तो ध्यान में भी छूट रहे का भी अपराध राम जी ने किया तो साक्षात ध्यान देने का अपराध साक्षात दर्शन क्यों दिया कि साक्षात ध्यान में छुटा दिया तो साक्षात दर्शन करना पड़ा। अब सूक्ष्म बात तो कौन जाने ये बात इस वजह से साक्षात प्रकट सामने प्रकट भगवान की लीला विलक्षण तो वो संत ने अपराध मान लिया कि भगवान में संत का अपराध है वैष्णव अपराध हुआ मान लिया अर्थ है नहीं है। ये बताया कि भक्ति मार्ग का कोमल हृदय होता है इस वास्ते मान लिया ज्ञान में नहीं हुआ। अगर ये भी ज्ञानी होते दोनों पर प्रेम ही होता तो होता है, दोनों प्रेम में ज्ञानी होते तो नहीं होता। इसमें पूछा और भी कोई बात है बताओ और भी क्या बताऊं। मनुष्य को अपना चरित्र सरल भक्त होते हैं ना उनकी बात है, शेष धीरे भी ज्ञान मार्गी थे लेकिन ज्ञान मार्गी होने पर भी भक्ति मार्गी हुए सबका शेष जी में कि मेरे वो भक्त भगवान की विशेष कृपा न होती तो मैं आज जो खंडन करते हैं वेदांती मैं भी खंडन करने वाला होता, पर विशेष कृपा से तो मेरे पर कृपा हुई थी तुम्हारे पर भी कृपा हुई जो मैं मिला जब वेदांती मिलता पूरा तो खंड मिला था। वो एक जंगल में बैठे थे घनश्याम जी राम दो तीन दिन आ रहे थे एक बजे आ रहे थे वो शेर जी का सामने। तो शेठ जी इतनी प्रेम इतने होने पर भी शेठ जी की मुख्यता ज्ञान की थी कि उपासना कोई करी स्वभाव ही हुई था आदत वही रही भगवान का तो दर्शन हुआ ये विशेषता से पड़ा। इस बात में पुरानी गीता है और जो नई गीता में फर्क है। जैसे मेरी गीता है फिर परिशिष्ट दिखा तो परिशिष्ट में जो फर्क है उसमें ज्ञान की प्रधानता है इसमें भक्ति की प्रधानता है ये फर्क है दिखा है। तो ये सवार वाली गीता में फर्क है। सवार पे वाली गीता में ज्ञान प्रदान है और चतुर्थी भक्ति प्रदान है आप मालूम जरूर। भक्ति में पूर्णता होती है ठीक विचार तटस्थ और देखा जाए तो होती है। शेर जी ने खुद ने कहा था कि ज्ञान मार्ग से सृष्टि में जो प्रेम का मार्ग है और सृष्टि उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है और उसका क्रम ये केवल ज्ञान मार्ग से बैठती नहीं बात बैठती नहीं ठीक तरह से अब साफ शेर जी कही एकांत में निर्विशेष से मैं विशेष होना निर्विशेष से ठीक नहीं बैठती। हाँ शेर जी को नहीं कहा शेर जी में दो ही थे उस समय कोई और नहीं था तो बैठती नहीं ठीक और भक्ति साधन होते बैठ जाती है ठीक बैठ जाती मुख्य भक्ति है। फिर आवाज देगा तो मुख्य भक्ति है परिशिष्ट में लिखा है ये मुख्य भक्ति है। ये परिवर्तन हुआ पे हुआ ना मन नहीं किया मैं सोचना गया ना कोई संत ने कहा वो बताया मथानिया की बात है पाठ करता था उसे भगवान की इच्छा हुई। देखो हमारी गलतियां कई गलती होनी ही चाहिए परंतु गलतियां होती है नहीं क्यों नहीं चाहिए गलती नहीं होनी चाहिए क्यों कि भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा मानता है तो गलती नहीं हो सकती कृपा की तरफ दृष्टि नहीं होती तो गलती नहीं होती है। जब बिना कहे पूछे भगवान ने भक्ति बात बताई तो फिर हमारी गलती ही होनी चाहिए ध्यान दिया उन्होंने। जब हमारे बिना चाहे स्वाभाविक पाठ करते हुए परिवर्तन हुआ तो परिवर्तन हुआ तो भगवान की अपनी तरफ से कृपा हुई नहीं आई तो मेरी तरफ हुई मेरी कोई प्रार्थना हुई है तब तो भगवान करे मेरी कोई प्रार्थना नहीं कोई किसी अचानक कृपा हुई ऐसी अचानक कृपा करते भगवान मेरे पर कृपा करते अगर ये बात रहे तो गलती कैसे हो गई। इस वास्ते मन में होता है हम पूरे नहीं समझे पूरे नहीं समझे पर तब आप वो करने लगा तब याद आई मेरे को याद नहीं आई अपने में कमी देखते है ना कमी देखने का दुख नहीं होना चाहिए परंतु मेरे कमी है वह कमी भगवान के पास दूर हो गए। एक बात है एक बात बहुत मार्मिक बात है बढ़िया बात है पर हम समझ नहीं पाए पहले समझ नहीं पाए ऐसी गलती हमारी जो हमारी गलती हुई गलती क्यों होती है समझ नहीं पाए परंतु भगवान की कृपा ऐसी है जो गलती भगवान गलती गलती नहीं मानते ईश्वर से कृपा करते हैं। इतना भक्त ने कहा रहते न प्रभु चित सुख किए की करत स्वरोध स्वर ये की भगवान नियत देखते हैं नियत क्या है ये गलती होती है कफलत में नियत में गलती नहीं है तो भगवान नियत की तरफ देखते हैं क्रिया की तरफ नहीं देखते रहते प्रभु से चूक की इस आती है चूक करते वो याद नहीं रहती कर तो सौ बार ये रही बात को सौ बार याद करते हैं कि भूल नहीं चाहिए उनको भी ऐसा तो भाव अपना सा हो उस भाव का आदर करते हैं। अगर ये हमारे जस जाए कि भगवान तो बाहु की तरफ देते देते ही नहीं, तो हमारी चिंता हुई नहीं कभी, कभी चिंता हुई थी, कभी चिंता हुई नहीं छोड़ती, तो चिंता क्यों करे? सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगा हुआ है, मन तो क्यों पछतावा है? तो क्यों पछतावा है? मेरे में कारण ये है कि भगवान ने कृपा की तरफ दृष्टि नहीं कही, इस वास पछतावा हुआ है। नहीं तो भगवान इतने कृपालु है, फिर भी क्यों पछतावा है? इस वास्ते भगवान मेरा है ये बात बहुत विलक्षण है। इस बात इस साल मेरे पेश से समझ में आई। इस वास्ते आप कहता हूं ये बात एक तरफ देखो तो ध्यान दो, बहुत लाभ की बात है कि भगवान हमारे, हम भगवान गए हैं। बालक का गुना देखे तो माँ पालन कर सकती है क्या? अब जरा सोचो, सब विचार करो, भाई बहन सब विचार करो, बालक के गुणों की तरफ माँ देखे तो बालक का पालन नहीं हो सकता। माँ ठीक करती रोता है, जब माँ ठीक करती रोता क्यों है? मूर्ख होता है, मूर्ख कैसे होता है जब माँ देखती नहीं? अरे माँ तो चिरा वो कठिन की नहीं, थोड़ी की चीज लगा लगाओ डॉक्टर लगा, तो वो सीधा बाल के लगता है तो माँ के तो कम नहीं होता है, पर वो सह लेती है, मेरे फोड़ा ठीक हो जाए इस बात को लेकर गए, नहीं तो माँ नहीं सह सकती, हाथ पकड़ के ले चले चले चले हाथ पकड़ तो बाल के दे, मेरे दुख होता है तेरे दुख कम नहीं है माँ के। बात कठिन की नहीं, कठिन नहीं होता ही, बात चिरा वो कठिन की नहीं, यो श्री सुब्रण बहुत गुसाई, बात सिवाय कठिन की नहीं, तो वर्तन है नहीं, कठिन की तरह बन जाती है हित के लिए। श्री गणेन्द्र सो शिशुपी गिनती नहीं, क्योंकि उसे हित होगा, हित की तरह दृष्टि रहती है। इस वास्ते हित की तरफ दृष्टि रहने से बच्चे पर क्रोध करे पिता तो क्रोध वो दिखावटी क्रोध है, असली क्रोध नहीं आता, असली आ जाए तो गलती गलती हुई, वो तो केवल बच्चे के लिए करते, ये सूक्ष्म बात है। एक आप लोगों से बात पूछो, एक बात पूछो कि भगवान ऐसी कृपा रखते हैं, वो कृपा हम हरदम क्यों नहीं समझते, हम क्यों नहीं समझते? बात इतना है, उत्तर बताओ। बिना कारण कृपा, कारण रहित कृपा लो, कारण रहित कृपा लो, बिना कारण कृपा करने वाले। अब इतने भगवान हुए हमारे है भगवान, और कारण बिना कृपा करने वाले हैं, तो हमारे दुख क्यों होता है? हमारे कमी को देखकर हमें दुख क्यों होता है? तो उसमें वो याद नहीं थी बात, विकार कृपा है, वो याद रहे तो दुख नहीं हो सकता, दुख होता याद नहीं रहती, याद नहीं रहती दुख होता है। इस वास्ते भगवान बिना कारण कृपा करने वाले हैं, ये बात आता है हम याद रहे तो मस्त है सकते, बहुत कृपा है। इस वास्ते भाई आप लोगों से मैं, आप विशेष ध्यान दो हमारी बात पर कि हम सब के सब भगवान के हैं, हमारे परम पिता परमेश्वर है, परमेश्वर ही हम संतान है, हम भगवान के हैं। जैसे धनी आदमी का भी नौकर होता है तो मन में उसे गर्मी रहती है, राजा का नौकर तो घर में रहती है मन में, तो भगवान की कृपा घर में रहनी चाहिए ना मन में, वो याद नहीं रहती है। या मैं जो कहता हूँ आप सो, इस वास्ते कहता हूँ आप बात याद रखो, आप भगवान ही, हम बेटा भगवान के हैं, हम भगवान ही घर के हैं, बहनों से भाइयों से सबसे कहता हूँ हम भगवान के हैं। आप अवगुण कहते ही है मन है तो भगवान के, हमें अच्छे गुण नहीं है, हमारी गलतियां है, है तो भगवान के, है तो भगवान के, हम बैठे बहुत सुधार होता, आप तो सुधार होता। आप पकड़ लो श्रुति स्वभाव। ये ज्यादा दिन है हमारे को ज्यादा दिन लगते हैं, भूल जाते हैं, भगवान की कृपा तो भूल जाते हैं, उसे देर लगती है। कृपा को मारे भगवान के बेटे आकाश खास तत्कार काश भगवान साक्षात भगवान के ममी वर्ष ममी वर्ष एक ही फिर अंश है ईश्वर अंश जीव अविदासी चेतन मन सहस ये लक्षण सब ठीक हो जाएगा। हम भगवान के बेटा ये मान ले तो चेतन अमल सहज सुग्रासी ये अपने आचरण बात आ जाएगी। अगर ये बात को भूलो नहीं क्या भगवान बेटा है आप जो विशेष कह रहा हूं इस बात कह रहा हूं ऐसी विशेष बात है। आप थोड़ी देखो सही आप विचार करो थोड़ी सी मान कर देखो कि हम भगवान ही हैं जितने मैंने मेरे से हम भगवान की बेटी खास भगवान की ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी जीव भगवान का अंश है चेतन अमर सहज सुखरासी सहज सुख हो जाएगा सहज आपको सुख लाने के लिए मन करनी पड़ेगी। केवल बात है तेरे भगवान की हम आए केवल भगवान के है केवल भगवान के ज्यादा जोर दे रही हूँ कहो इस साल जो मेरे पर असर पड़ा वो कहता हो अब देखो तो सही स्वाभाविक हो स्वाभाविक आपने आप ही साबित करना नहीं पड़ेगा होने वो तो होने लग जाएगा। नष्टो मोह स्मृति लब्धा मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई स्मृति लब्धा लब्धा शब्द कहाँ होता है जो हमारी चीज है खोई जाए उसको मिले लब्धा कहते हैं। हिंदी में इसका पर्याय नहीं है हिंदी भाषा में पर्याय नहीं है बताओ कोई पर्याय हो हिंदी भाषा में पर्याय बताओ कोई बताओ मारवाड़ी में है पंजाबी में है लब्बी लब्बी कहते पंजाबी लब्बी कोई लब्बी कोई लब्धा बीकानेर में लाभी जोधपुर में लादी चौदह में लादी बिहार में लाभी पंजाब में लभी भाषा में हिंदी में पर है बताओ ही तो बैठे बताओ भाई हिंदी में पर शब्द बताओ हिंदी में शब्द नहीं है पाई पाई पाई नई में भी होता है पुराने में होता है लभी पुराने में होता है नई में नहीं होता। इस वास्ते अनुवाद करने में कठिनता पड़ती है कारण की उसमें शब्द है ही नहीं। अब अंग्रेजी करो तो अंग्रेजी माखन माखन माखन कह नहीं सकते आप बटर ऑयल बटर ऑयल क्लैरिफाइड बटर क्लैरिफाइड बटर उसको साफ किया हुआ घी क्लैरिफाइड क्योंकि वो खाते नहीं होता नहीं तो मक्खन कैसे गए अंगवीन हम जो दो कल तुम्हें गात उसको बना संस्कृत शब्द आता है हई अंगवीन हम मक्खन का नाम जो हई है गया के बाद एक गया कल एक कल आने वाला कल दोनों कल कहते हैं नहीं वो गया गद कल है गद का नाम है यो दो ये नाम है कल का और अगर गाड़ी में अपराधन हिंदी में एक ही कल गया भी कल आता भी कल एक संस्कृत वाले कल गए ऐसे भाषा में फर्क होता है। इस बात अनुभव बड़ी कठिनता होती है बढ़िया अनुकूल हरेक नहीं कर सकता भाषा के अर्थ से समझ वो कर सकता। इस तरह बातें भगवान की बातें एक बात कहता हुए हैं आप ध्यान देकर सुनो कि भगवान की दयालु याद रखो एकदम रहते न चित चित चुक चित चूक किए की कर तो सूर्य तो सौ बार ये की रहते न प्रभु से तो सुख की बात याद नहीं रहती। कैमरा होता है ना, हम लोगों कैमरा और भगवान कैमरा में फर्क है। हमारे कैमरे में चूक छप जाती है, भगवान को याद नहीं रहती। इसने ऐसा ऐसा हो गया, रहते न तो चूक ये याद नहीं रहती। कैमरे ही सही है, छपती थी। अरे ये ही बात है, जिसको याद करते कि वाला कि ये भूल न जाऊ, जैसे वो भूल गया ऐसे ही भूल जाऊ। सवाल ही है भगवान की एक बात को याद रखो, ये सब कि हम भगवान गए हैं, भगवान हमारे पिता भगवान है। दूसरा सब छोड़ो, संसार का सब सुन छोड़ो, मार बाप और भाई पति पुत्र सब कच्चा कच्चा सब कच्चा सब कच्चा। भगवान का समझ सच्चा, भगवान का समझ सच्चा, तो हम भगवान के सब मई बार सो जीव लोग ईश्वर जीव न सी पन्ना सब रहने लगे मेरे ऊपर ईश्वर जीव न मेरा सी अभी छपे नहीं, ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर ही है। रामायण का भी गीता जी का भी महिमान से जीव लोग हरिश्वर से जीव दोनों जी सत्य की स्वीकृति से कल्याण। तो वास्तव बात मार्मिक है, अब ध्यान दो मार्मिक बात है। अब बात याद है तो बहुत फायदा है, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के हैं। और वो नजर नहीं आने भाग जाएंगे, भूल जाओ सुबह घेर लेंगे। इस वजह से पन छपाया अच्छा, वो सब मानो सबको मिला है ना। हाँ, नहीं मिला तो मांग लेना भाई, नहीं मिला तो नहीं लेना। एक है वो लिख नहीं सपा, एक लिख सपा है। कारण क्या है? एक कारण ये है कि भगवान की कृपा है। कृपा क्यों है? हम पुत्र है उनके, किसी कारण से नहीं है, आपके गुणों को लेकर नहीं है। अपना संतान सबको प्यार लगता है, सब मम प्रिय सब मम बचाए, सब मम प्रिय सब मम प्रिय सब मम बचाए। भगवान को पैदा की वह सब मेरे को प्यारे हैं। अब मेरे को प्यारे है तो नरगिस बात का है, पैदा क्या बात है। और वो नजर ही नहीं आ सकता, आप दूर आ नहीं सकते आपके धर्म में। हम भगवान के हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, अरे कामदेव तुम भगवान शंकर के नेत्र को भी नहीं सह सका, तीसरा नेत्र भस्म हो गया। क्या भगवान के चक्र के पर जानता? मैं भगवान का हूं, भगवान का चक्र है नहीं याद कर, नेत्र नहीं सह, नेत्र तो मेरे नहीं सहेगा, चक्र से इस बात से गोस्वामी जी कहते हैं कल तू मैं नजर नहीं आ सकता, कैसे भगवान का हूं मैं, कैसा आ गया नजर। इतनी सी बात, इतनी सी बड़ी भारी प्रभाव की बात है, बहुत प्रभाव। भगवान का हूं मैं, भगवान की बात। जैसे कहावत है कि शेरी तो एक बादशाह की औरत की सरदार, बादशाह की शेरी तो औरत सरदार ही है। हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, हम प्यारे पुत्र हैं। सब मम प्रिय सब मम बुझाए, सब मम प्रिय का प्रिय तो मेरे मामा कैसे इस बात को भूल जाते हैं, तब वो उड़ाते हैं। अगर ये हम प्यारे हैं भगवान के प्यारे, भगवान के प्यारे बेटे बेटी है, हम सब भगवान के प्यारे, कैसी मौज की बात है। समय हो गया भाई, अब देखो क्या मस्ती में होगा, खेत मस्ती में आकर और करना क्या है, आगे क्या करना है बताओ, जरूर क्या है। कीर्तन में लग जाए समझनी बढ़िया बात है, सुनाओ।